نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 295، آیت نمبر 1 سے 28، سورة نوح. لسن نمبر 295، آیت نمبر 1 to 28، سورة نوح. سورة نوح ترتیب کے اعتبار سے قرآن پاک کی 71 یعنی 71 نمبر کی سورت ہے، اور اس سورت کے نام سے ہی لگ رہا ہے کہ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی ہے. قرآن پاک کی مختلف سورات جو ہیں اس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں ایک ایک سورت میں، لیکن چند صورتیں ایسی ہیں کہ جو پوری کی پوری سورت صرف ایک ہی کردار کے گرد گھومتی ہے. جیسے سورت یوسف، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بات ہے. اسی طرح یہاں پوری کہانی میں حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی ہے. ہم جب بھی کسی کا نام سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا اس کی کہانی ہوگی، وہ کہاں پیدا ہوئے، پھر ان کی ماں نے ان کو ایسے پالا، پھر وہاں لے گئے، پھر یہ ہوا. عموماً ایسی ہوتی ہے نا آپ بیتیاں. لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی جو کہانی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں سنائیں گے، اس میں نہ تو حضرت نوح کے والد کا تذکرہ ہوگا نہ ماں کا، کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، کچھ بھی نہیں. لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کیا اصل میں یہ بتایا جائے گا. اور تاریخ پڑھنے کا یا ہسٹری پڑھنے کا یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ جو لوگ گزر چکے ان کی زندگیوں سے سبق لیا جائے، نہ کہ صرف ان کے بارے میں جان کر اور ان کے پیدائش کے دن کو بھی چھٹی کا دن بنا دیا جائے اور ان کے وفات کے دن کو بھی چھٹی کا دن بنا دیا جائے. تو حضرت نوح کی کہانی جو ہے نا وہ صبر کی کہانی ہے. جو لوگ 29ویں پارے سے شروع سے سن رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اس پورے پارے میں دعوت اللہ کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں. سورت ملک میں اللہ کی بڑائی کا تذکرہ ہے. سورت قلم یعنی نون جو ہے اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ کے اخلاق کریمہ کا تذکرہ ہے. پھر اس کے بعد سورت الحاقہ کے اندر قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کی بات، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے کچھ تذکرے کیے. پھر اس کے بعد سورت معارج جو ہے اس کے اندر دین کی بنیادی تعلیمات، اور آج ہم سورت نوح میں دیکھیں گے کہ اللہ کی طرف بلانے کا راستہ کتنا مشکل راستہ ہے. لیکن خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اس مشکل کے لیے قبول کر لے. حضرت نوح علیہ السلام جو تھے وہ پہلے صاحب شریعت نبی تھے. انسانوں کے ناطے سے سب سے پہلے انسان تو آدم علیہ السلام تھے، وہ نبی بھی تھے لیکن رسول نہیں تھے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے اس وقت دوسرے لوگ ہی نہیں تھے. اب وقت کا چلتا گیا، کوئی برائی نہیں تھی، کوئی خامی نہیں تھی، اس لیے ضرورت ہی نہیں تھی کہ لوگوں کو کوئی شریعت دی جائے اور کسی قسم کی چیز میں ان کو انوالو کیا جائے. لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اندر کچھ معاملات شروع ہوئے. حضرت ادریس علیہ السلام آئے. اب ہوا کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جب دور آیا تو اس سے پہلے کچھ لوگ تھے بہت نیک، کسی ایک کا نام وط تھا، سوا تھا، یعوق تھا، یغوث تھا، یا نصر تھا. یہ بہت نیک لوگ تھے اپنے وقت کے، اور نیکی کی وجہ سے لوگ نیک کو پسند ضرور کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ کام کرنا خود ان کے لیے محال ہو، تو ان لوگوں سے لوگ بہت محبت کرتے تھے. پھر کیا ہوا کہ ان میں سے ہر ایک کا باری باری انتقال ہونا شروع ہو گیا. دے ڈائٹ یعنی ان کی ڈیتھ ہو گئی. جب ان کی ڈیتھ ہوتی تو شیطان لوگوں کے پاس آتا اور انہیں کہتا دیکھو یہ تو لوگ اتنے نیک تھے، اور تم اپنی ساری برائیوں کے باوجود جو آج تک عذابوں سے بچے ہوئے تھے نا اس کی وجہ یہ لوگ تھے، بجائے اس کے کہ یہ پٹی پڑھاتا کہ یہ نیک تھے تم بھی نیک ہو جاؤ. لیکن ہر دور میں شیطان ایک پٹی ضرور پڑھاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ چند بڑوں کو پکڑ لو اور ان کو خوب خوش رکھو تاکہ ان کی وجہ سے تم بھی عذابوں سے بچے رہو. اب لوگ پریشان ہو گئے کہ اچھا اب یہ تو مر گئے، اب کیا ہوگا. کہنے لگا میں آپ کو ایک اس کی ترکیب بتاتا ہوں. وہ کیا کہ آپ ان کی شبیہیں بنا لیں، جس سکیچز بنا لیں جسے بچے ڈرائنگ کرتے ہیں نا، یہ بنا لیں اور گھر میں رکھ دیں. جس طرح ان کی وجہ سے برکت اترتی تھی اسی طرح ان کی شبیہوں کی وجہ سے بھی اترے گی. کہا یہ تو بہت اچھا آئیڈیا. لوگوں نے ان کی شبیہیں بنا لی اور اس خیال سے ان کو گھروں میں رکھ لیا کہ ان کی وجہ سے برکت آئے گی. कुछ अरसा गुजरा, वो मट्टी चूने की शबीहें कब तक रहती। फिर शैतान आया, कहने लगा देखो ये वक्त के साथ मिट जाएंगी, तुम ऐसा करो कि इनके स्टेचूस बना लो, इनको लकड़ी के, चूने के, पत्थर के, जो चीज मिल जाए उसके स्टेचूस बना लो, और उसकी वजह से बस इनको घर में रख दो। अगली नस्लों ने ये करना शुरू कर दिया, चले ये भी हो गया। कुछ अरसा इस तरह का मामला हुआ, फिर उससे अगली नस्लों के पास शैतान आके कहता है कि देखो ये घर में भी तो बेचारे एक कोने में पड़े हुए हैं ना, तुम बस ऐसा करो कि इनको अपने प्रेयर रूम में रख लो जहाँ इबादत करते हो, और इबादत अल्लाह की करना, बस इनकी मौजूदगी काफ़ी है। लोगों ने वहाँ भी रख दिए, और फिर चंद साल के बाद जब अगली नस्लें आईं तो उनको क्या कहा, देखो ये कितने नेक थे ना, ठीक है मांगो अल्लाह से, लेकिन बस तसव्वुर इनका कर लो, इनसे कहो कि तुम्हें ये अल्लाह से लेके दें, क्योंकि ये बहुत नेक थे, पहुंचे हुए थे, तो अल्लाह ताला इनकी मोड़ता नहीं है, अल्लाह ताला इनकी बात को टालेगा नहीं। और उससे लेके अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि फिर इस तरह से शिर्क शुरू हुआ कि बुत परस्ती लोगों के अंदर आम हो गई। ऐसे दौर में जब लोग एक अल्लाह को छोड़कर दूसरों की तरफ थे, तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। समझ लीजिए कि पहले वो नबी थे जिन्होंने लोगों को नेकियों का हुक्म दिया, बुराइयों पर टोका। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम के बीच में तकरीबन 5,000 साल, यानी 5,000 ईयर्स का जो फासला है, इस दौरान लोगों में जो बुराइयाँ आती रहीं वो थीं, और रिवायात में आता है कि 10 नस्लें थीं जो दरमियान में थीं, लेकिन जब उनमें बुराई हुई तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। और ये जो थे दजला और फरात के दरमियान का एक इलाका था, वहाँ आए। अल्लाह ताला ने इनको मौजज़ाना तौर पे, मौजज़ाना से समझ ले कि मिरेकलसली, एक मिरेकल था कि इनको बड़ी लंबी उम्र दी। उस दौर में भी लोगों की उम्रें ऐसे ही थी जैसे आम तौर पे 100-200 साल तक की होंगी, लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 1,000 साल की उम्र दी। 1,000 ईयर्स, कितनी सदियां हुई, 100 के साथ लेंगे जी 10 सदियां। और अल्लाह ताला ने इनको ये लंबी उम्र, एक तो इस ख्याल से भी थी कि इनको अल्लाह ताला ने एक निशानी बनाना था कि देखो जो लोग अल्लाह के रास्ते में निकल पड़ते हैं ना, अल्लाह उनकी उम्र में भी बरकत डाल देता है, उनके वक्त में भी बरकत डाल देता है। और दूसरा, अल्लाह ताला ने इनके ज़रिए से नस्ल दर नस्ल काम लेना चाहा। और आप पढ़ेंगे, मैं ये सारी कहानी आपको इसलिए सुना रही हूँ कि जब आयतें पढ़ेंगे तो बस फिर आप समझ जाएंगे कि हज़रत नूह कौन थे। और मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला से कि यहाँ से उठने से पहले हम अपने दिल में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए वो मोहब्बत महसूस करेंगे जो आज तक नहीं की, मैंने तो नहीं की थी जब तक ये सूरत नहीं पढ़ी थी, या जब तक मैंने इनकी कहानी नहीं पढ़ी थी कि कौन थे ये। हमने तो सिर्फ नबियों के नाम ही सुने हुए हैं, हमें तो आज नबियों के सिर्फ नाम लेके खुश होने का ही तरीका मालूम है, लेकिन जब हम इनकी ज़िंदगियों को देखते हैं तो आंखें आंसुओं से रोती हैं कि ये कैसे प्यारे नबी थे। और इन्हीं के पास लोग में जब जाएंगे क़यामत के दिन और जाके कहेंगे कि अल्लाह से के हिसाब शुरू करवा दें, क्योंकि अल्लाह ने आपको दुनिया में भेजा, आपने 950 साल तक तबलीग की, और इस तरीके से अल्लाह ताला आपसे खुश होगा पाएँ, और अल्लाह से बस ये कह दें कि हिसाब शुरू कर दें। हदीस शिफात एक बड़ी तवील रिवायत है, उसका ये खुलासा है। तो ये कहेंगे मैं तो नहीं जाऊँगा, मुझे तो डर लगता है। भाई आपको किस बात का डर, आपने तो इतनी ज़िंदगी नेकियों में गुजारी, 950 साल जिंदगी गुजारी, 40 साल की उम्र में या 50 साल के करीब इनको नबूवत मिली, वो 50 छोड़ के अगले सारे आखिरी वक्त तक आपने तो तबलीग की। कहा बस आज मुझे अल्लाह से डर लग रहा है, क्यों, कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने मुशरिक बेटे के लिए दुआ कर दी थी। ये सूरह हूद में हम पढ़ चुके हैं तफसील से वाक़िया, कि इनके 4 बेटे थे जिनमें से एक बेटा बुरी सोहबत की वजह से, यानी बैड कंपनी थी उसकी, नॉन मुस्लिम्स के साथ उसकी फ्रेंडशिप थी, और वो कुफर पे चला गया। 3 बेटे इनके साथ कश्ती में बचे, जिसकी वजह से आज मैं और आप हम सब हैं। आज दुनिया में आपको जितने इंसान दिखते हैं ना, ये हज़रत नूह के 3 बेटों से चले, हाम, साम और याफिस। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी, यानी सेकेंड एडम भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए तो दुनिया में इंसानियत का आगाज़ हुआ था ना, लेकिन सानी मिन सेकंड, तस्निया से सा अलिफ नून जा, सानी मिन सेकंड एडम, के दोबारा जो दुनिया इस वक्त बसी हुई है ना, वो इन्हीं की नस्ल से हुई। अब आप ज़रा इमेजिन करें, अगर आपने पहले कभी ये कहानी नहीं सुनी, 950 ईयर्स में इन्होंने कितनी तबलीग की होगी। अभी हम पढ़ेंगे इन आयात में कि रात और दिन करते थे तबलीग, صبح و شام لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، لیکن اتنی تبلیغ میں صرف 70 سے 80 کے بٹوین کچھ لوگ مسلمان ہوئے۔ تقریباً ہر 15 سال کے بعد ایک شخص بنتا ہے، ہم کیسے ہمت ہار دیتے ہیں؟ لوگ آتے ہی نہیں، لوگوں کو شوق ہی نہیں، فتوے دینے لگ جاتے ہیں نا، لوگوں کو انٹرسٹ ہی نہیں۔ یعنی صبح و شام پکارتے تھے، اور آپ دیکھیے کہ نبیوں کے پکارنے کا انداز وہ تھوڑی ہوگا جو ہمارا بھونڈا انداز ہے، سر پہ سوار ہونے کا اور لوگوں کو تانے دینے کا یا ڈانٹنے کا یا اللہ ماشاءاللہ جو بھی طریقے عموماً استعمال ہوتے ہیں دین کے نام پہ۔ ان کا انداز کتنا لونگ تھا۔ اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ صرف 70 کے قریب لوگ ان کی دعوت پہ مسلمان ہوئے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت تمام ہو گئی، لوگوں نے آپ کی دعوت کو چھٹلا دیا، آپ کو مارنے کی کوششیں کی، تو اللہ نے کہا کہ آپ بس ایک کشتی بنائیں۔ لوگ حیران ہوتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ سورہ ہود میں آتا ہے کہ جب کبھی سردار ان کے پاس سے گزرتے تو مذاق اڑاتے کہ یہ کشتی کو کیا کرو گے، لیکن ان کو نہیں پتہ تھا کہ عذاب آنے والا ہے۔ اور جو ہی کشتی تیار ہو گئی تو زمین سے بھی پانی نکلا، آسمان سے بھی بارش آئی، اور پوری دنیا پہ پانی چھا گیا۔ ذرا سوچیں گلوب کو تصور میں لا کے، اتنا زیادہ پانی تھا کہ بڑے بڑے پہاڑ اس کے اندر ڈوب گئے تھے۔ اور اس چھوٹی سی کچی سی کشتی، کیلوں والی، سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذات دسر، یعنی کیل لگائے ہوں گے۔ اب سوچیے حضرت نوح نے وہ کشتی بنائی ہوگی، کوئی کارپینٹر تو تھے نہیں، کیسے لکڑیاں اور تختے جوڑ کے بنائی ہوگی نا، لیکن وہ چھوٹی سی کشتی، اس میں 70 سے 80 کے قریب جو لوگ تھے، کوئی جانور تھے، کوئی جو دنیا کی چیزیں تھیں اس میں تھی، اور باقی سب دنیا ڈوب گئی۔ ان کا اپنا سگا بیٹا، سلبی بیٹا یعنی ریئل سن، ان کی آنکھوں کے سامنے پانی میں ڈوب گیا۔ قصہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں۔ بیٹے کو کہا یار بنیر کب مانا، اے بیٹے آ ہمارے ساتھ سوار ہو جائے اس کشتی میں۔ کہاں یہ ٹوٹی کشتی، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، کیونکہ کفر پہ تھا نا، اس کا دل بدل چکا تھا۔ اور دونوں باپ بیٹے بات کر رہے تھے کہ بیچ میں موج آئی اور بیٹا ڈوب گیا۔ اللہ نے حجت تمام کر دی کہ باپ چاہے نبوت کے درجے پہ کیوں نہ ہو جائے، جب تک بچے کا اپنا کچھ عمل نہیں ہوگا، کچھ اپنی کوشش نہیں ہوگی، اس کو ماں باپ کی نیکیوں کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اس ساری تمہید کے ساتھ اگر ہم سورت کو شروع کرتے ہیں، اور ان باتوں کو سنتے وقت واقعی مجھے تو اپنا ہی محاسبہ کرنا اچھا لگتا ہے کہ ہر موقع پہ میں یہ ضرور دیکھوں کہ کیا میں نے بھی اللہ کے دین کے لیے اتنا صبر کیا۔ اور آج تو یہ باتیں کہنی سننی بھی عجیب لگتی ہیں، لیکن قرآن پاک کی یہی خوبی ہے کہ جب اس کو آپ پورے تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس میں ہر موضوع آتا ہے۔ کتنے ہی ایسے ورق الٹے جاتے ہیں جو ہم نے عام دنوں میں دیکھے نہیں ہوتے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑی محبت سے فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، کیوں بھیجا؟ تاکہ اپنی قوم کو برے انجام سے ڈرائے اس سے پہلے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آ جائے۔ پہلی آیت ہے، پہلی بات اس سے یہ پتہ چلی کہ کوئی رسول خود اپنی مرضی سے نہیں آتا۔ آج دنیا میں کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے نا، اس میں کچھ نہ کچھ اس کی ایفرٹ ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، کچھ سٹرگل ہے۔ مثلا کوئی عالم بنتا ہے تو اس کے لیے علم سیکھتا ہے، حاصل کرتا ہے، اور کچھ مشکل مراحل سے گزر کے اس کام پہ پہنچتا ہے۔ استاد کے بنتا ہے تو اس کو پہلے اس سے محنت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن رسالت جو ہے نا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ ان نعمتوں میں سے جو اللہ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ کے معنوں میں آپ کہہ لیں، یعنی وہ بھی یہ نعمت ہے، اللہ واہب ہے، الوہاب ہے، وہ عطا کر دیتا ہے۔ کچھ چیزیں کسبی ہوتی ہیں یعنی ارنڈ ہے، کچھ چیزیں ہم خود حاصل کرتے ہیں، لیکن نبوت اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ دوسری بات پتہ چلی کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص ایک علاقے کے لیے بھیجا تھا، الی قومی ہی۔ قوم سے کون لوگ مراد ہوتے ہیں؟ جو ہم خیال لوگ ہوتے ہیں، ایک خاص گروہ کی طرف آئے۔ کیوں بھیجا؟ یہاں سے مقصد نبوت۔ یہ ساری چیزیں اس لیے بھی ہمیں فائدہ دیں گی کہ جب ہم کسی کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں تو ہمارا موٹیو اور ہمارا انسینٹیو بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو آگاہ کریں، وارن کرنے کے لیے۔ کس بات سے پہلے؟ کہ اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ یہ کون سا عذاب ہے؟ یہ دنیا میں گناہوں کی پکڑ کا عذاب بھی ہو سکتا ہے، اور قیامت کے بعد آنے والا وہ عذاب بھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں یا پھر جہنم کی صورت میں لوگوں پر مسلط کرے گا۔ اب نبی آگئے، مقصد واضح ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہم نے نوح کو اس لیے بھیجا کہ وہ آئے اور ثواب حاصل کرے، نیکیاں لے، اس لیے لوگوں کو دعوت دے دین کی کہ ثواب ہوگا۔ ہمارا آج موٹیو چینج ہو چکا ہے۔ اصل جو بات مجھے سمجھ آتی ہے، हम नेकी का काम क्या सोच के करते हैं सवाब हो जाएगा। आप लोगों को कहते हैं प्लीज कुरान सुनने आए सवाब होगा, तो कहेंगे हम यहाँ इतनी दूर बैठ के क्या सवाब कमाने, हम घर में तस्बीह पे 200 बार कोई लफ्ज़ पढ़ लेते हैं। और हकीकत है सवाब घर बैठ के भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ जो बात समझ में आ रही है वो क्या है कि वो लोग खुश नसीब हैं जिनको अल्लाह ताला किसी न किसी लेवल पे दूसरों की रहनुमाई और उनकी हिदायत के लिए चुन ले। और ये अल्लाह का वादा था, आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से नीचे गिराए गए तो उनको एहसास हुआ कि अल्लाह ताला मैंने तो गलती की, फिर उन्होंने तौबा की, रब्बाना ज़लमना अनफुसना विल्लम तगफिर लना वतरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो अल्लाह ताला ने कहा जाए मैंने आपको माफ़ कर दिया। तो जब उन्होंने कहा कि मुझे दोबारा जन्नत में बुलाएं, तो कहा अब नहीं, फ़इम्मा यातीयन्नकुम मिन्नी हुदन। अल्लाह ने उस वक्त वादा किया था जब आदम दुनिया में आए थे कि अब हिदायत का रास्ता बदल गया, अब आपकी तरफ रसूल आएंगे, नबी आएंगे, किताबें आएंगी, फिर जो लोग भी उन किताबों को मान के रसूलों के तरीके पे चलेंगे उनके लिए जन्नत में जाना कोई मुश्किल नहीं है। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के उस वादे की पहली समझ लें कि एक शेख बने, अल्लाह ने उनको भेज दिया। अब ज़रा देखिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बात कैसे करते हैं, फरमाया काला या कौमी, कहने लगे है मेरी कौम। अंदाज़ देखिएगा, ये नहीं कहा कि ओ काफिरो, ओ मुनाफिको, ओ फलानो, ओ गुनागारो, क्या कह रहे हैं, प्यार का अंदाज है, या कौमी, ओ मेरी कौम, इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन, मैं तुम्हारी तरफ साफ तौर पर डराने वाला हूँ। यानी मैं कौन हूँ, देखिए फर्स्ट थिंग तारुफ, इंट्रोडक्शन, किसी को भी आप बात करें ना कोई दीन की तो दो चार लफ्ज़ ऐसे ज़रूर बोल दें कि जिससे उसके जहन का वो क्वेश्चन मार्क ख़त्म हो जाए कि आप हैं कौन, कहाँ से आए, आपका नज़रिया क्या है, आप किस सोचते हैं। तो इन्होंने अपना तारुफ क्या कराया कि मैं रसूल हूँ, कोई लकब लगाए अपने नाम के साथ, कुछ नहीं, सिंपल सी बात के लोगों मैं तो खुल्लम खुल्ला आगाह करने वाला हूँ, यानी मेरी दावत को ढकी छुपी नहीं है, मैं बहुत सिंपल मोटिव लेके आया हूँ और मेरी इबादत के तीन इंग्रेडिएंट्स यानी इबादत के तीन अज्ज़ा क्या हैं। नंबर एक अनेबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो। दूसरा वत्तकू, और उसका तकवा इख्तियार करो, उससे डरो, उसकी शर्म रखते हुए गुनाहों से बचो। और तीसरी बात वअतीयून, और मेरी इताअत करो। किसी को रोल मॉडल बनाना है, किसी को उसवे हसना बनाना है, तो मुझे देख लो। क्या होगा इसके बाद, यानी ये तीन बातें लोगों को बता दी और साथ ही वजह भी बता दी कि इन तीन कामों को क्यों करो, फ़ायदा क्या होगा। क्योंकि लोग जो होते हैं ना वो बहुत बेनिफिशियल माइंड रखते हैं ना, जैसे मनी माइंडेड लोग होते हैं ना, इस तरह प्रॉफिट माइंडेड लोग भी होते हैं। लोग कहते हैं भाई क्यों करें अल्लाह की इबादत, क्यों अल्लाह से डरें और क्यों इताअत करें, तो साथ ही कह दिया यग़फिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम व युअख्खिरकुम इला अजलिन मुसम्मा, वो तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा और तुमको एक ख़ास मुद्दत तक मोहलत दे देगा। इन्ना जलल्लाहि इज़ा जा अला युअख्खर, जब अल्लाह की मोहलत आ जाती है तो फिर पीछे नहीं हटती, यानी अल्लाह की बताई हुई बात जब आ जाती है, जब अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त आ जाता है तो फिर वो पीछे नहीं हटता। लो कुन तुम तालमून, काश तुम जानते। बस बात ख़त्म, कोई लंबे चौड़े दर्स नहीं, कोई वाज नहीं, कोई घंटों की तकरीरें नहीं, तीन नुकात दे दिए लोगों को और उसका नतीजा बता दिया। आइए अब ज़रा एक एक करके इन तीनों को देखते हैं। पहली बात इनकी क्या है कि अनेबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो। इबादत क्या होती है, ये वही है जिसको सूरत फातिहा से हम पढ़ते आ रहे हैं, इय्याका नाबुदु, सिर्फ तेरी ही हम इबादत रख करते हैं। इबादत के लफ्ज़ में बंदगी, गुलामी और इताअत, यानी वर्शिप, सबमिशन और स्लेवरी, ये तीन लफ्ज़ पाए जाते हैं। बंदा अल्लाह का स्लेव समझे अपने आप को और इसके लिए ना टूटती है, अल्लाह को अपना मुकम्मल ओनर समझे, अल्लाह मेरा मालिक है। ओनर कैसे, जैसे आप यहाँ समझ लें बॉस, मैनेजर, ये तो बहुत छोटे लफ्ज़ हैं ना। ओनरशिप जो है वो सारी की सारी अल्लाह की है, अल्लाह के साथ इस तरह का ताल्लुक़ हो कि इंसान उसकी वजह से अल्लाह को राज़ी करे। फिर इबादत के अंदर रिचुअल्स आते हैं, वर्शिप्स, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जिसको आप इबादत कहते हैं। फिर अल्लाह की बात मानने का शौक़। अब आप देखिए कि यहाँ सिर्फ ये कह दिया जाता कि अनेबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, बस बात ख़त्म हो जाती। क्योंकि आज हमारा एक मिसकंसेप्शन है, दीन के नाम पे क्या है बस इबादत कुछ कर लो, और इबादत को भी सिर्फ हम उन रिचुअल्स तक रखते हैं जो हमें नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात की सूरत में दिखती है। हालांकि यहाँ एक बड़ा खूबसूरत नुक्ता है कि पहली बात अल्लाह की इबादत करो, और उसी एक लफ्ज़ इबादत के अंदर ही फिर एतात और बात मानना और सब कुछ आएगा। लेकिन साथ ही कह दिया वत्तकू, अब उससे डरो भी। तकवा क्या होता है? हिफ्ज़ व नफ्स से नम्मा योसम, अपने नफ्स को हर उस चीज़ से बचाना जो गुनाहगार कर दे नफ्स को। क्या पता चला कि बाज़ लोग इबादत बड़ी करते हैं लेकिन गुनाह नहीं छूटते। सच है, कितने लोग हैं जो 5 वक्त नमाज भी पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान के रोज़े भी रखते हैं, ज़िंदगी में एक से ज़ायद हज भी कर चुके हैं, अपने हिस्से की सारी नेकियां, सारी इबादत जो उनको दीन के नाम पे पता चलती हैं वो करते हैं, लेकिन उनका मसला क्या होता है? वो वत्तकू पे नहीं पहुंच सकते, गुनाह नहीं छूटते। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि दवा खानी आसान है, परहेज़ मुश्किल है। सच है ना, बस यही है वाबुदुल्लाह और वत्तकूह का तकाबुल, आपस में इनका डिफरेंस, कि इबादत भी करनी है, नेकियां भी करनी है, और साथ ही साथ गुनाहों से भी बचना है। क्यों भाई, इसकी क्या ज़रूरत है? देखिए, इसलिए कि जब बंदा इबादत करता है ना, तो वो ऐसे ही है कि जैसे कोई दवा खा ली कड़वी, इंजेक्शन लगवा लिया, कैप्सूल खा लिया। लेकिन जब बंदा गुनाहों से नहीं बचता तो वो ऐसे ही है जैसे परहेज ना किया। ये ऐसे ही है कि एक शख्स जो शुगर पेशेंट है वो इंसुलिन का इंजेक्शन भी लगाता रहे, टेबलेट्स भी खाता रहे और साथ ही साथ मिठाई भी खाता रहे, कभी उसकी शुगर ठीक हो सकती है या उसका लेवल ठीक होगा? ब्लड प्रेशर हाई होने की गोली भी खाता रहे और खूब तेज़ तेज़ नमक भी खाए, नहीं खा सकता ना। तो जिस तरह दवा को बद परहेजी ज़ाया कर देती है ना, इसी तरह बास गुना ऐसे होते हैं कि जो इबादत को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, कुछ उनके दर्जे को कम कर देते हैं, कुछ तो बिल्कुल डिलीट कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। तो ज़रूरत किस बात की है? अनेबुदुल्लाह के बाद वत्तकू। ये है असल में वो बुनियादी नुक्ता जिसके बाद कुछ और कहने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। अगर हम सिर्फ इस वक्त अपने जहन को अपनी ज़ात तक रखें, किसी दूसरे को मत सोचें, और बेहतरीन तरीका होता है अल्लाह की बात को सुनने का कि सिर्फ बंदा हो और उसका रब हो, क्योंकि अल्लाह का कलाम है और बंदा अपने लिए सुन रहा है। हम जब बातों को सुनते वक्त दूसरों को सोचने लगते हैं ना, अच्छा ये तो फलां की बात है, हाँ देखो नमाज भी पढ़ती हैं और गुनाह भी नहीं छोड़ती, तो आपको कभी फ़ायदा नहीं होगा, फिर तो आप अपनी जगह उनको भेज देते। हम अपने लिए सुनेंगे तो फ़ायदा होगा, हमें अपने आप को चेक करना है, क्या अनेबुदुल्लाह के बाद वत्तकूह पर भी अमल करती हूँ कि नहीं? मेरी नमाज मुझे बुराई से रोकती है, क्योंकि सूरत कसस में 21वें पारे की पहली आयत में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि इन्न सलात तनहा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, बेशक नमाज तो बेहयाई और मुनकर से रोकती है, यानी इनडिसेंसी से नमाज रोकती है इंसान को। ये कैसे? ये नहीं हो सकता था कि कोई मुसलमान भी हो, नमाजें भी पढ़े और मुनकर भी करे, इज इम्पॉसिबल। आप यहाँ हज़रत नूह की बात कर रहे हैं ना, साथ ही साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात को भी टैली करते जाए। 23 साल आपका नबवी दौर है, बेशुमार बातें आपने की, तबलीग की, लोगों को दीन सिखाया, लेकिन कोई एक ऐसी रिवायत मुझे तो नहीं मिलती या सीरत का कोई एक वाक्य ऐसा नहीं मिलता कि अल्लाह के नबी ने लोगों को जमा किया हो और उन्हें कहा गया कि ओ अल्लाह के बंदो नमाजें पढ़ा करो, नमाजें पूरी पढ़ा करो, मस्जिद में आया करो, ये किया करो, कहीं नहीं करा। सिर्फ जब हुक्म नाजिल होता था ना, उस वक्त उसका हुक्म दिया था। क्यों? क्योंकि उस दौर में ये तसव्वुर ही नहीं था कि कोई मुसलमान कहलाए और नमाज ना पढ़े, कभी ऐसा नहीं होता था। क्यों? कि लोगों को मुसलमान होने का मतलब पता था कि मुसलमान वो है जो अनेबुदुल्लाह करेगा। और कभी इस तरह भी नहीं हुआ था कि आपने लोगों को नमाजें पढ़ने के बाद कहा चले 10-15 मिनट का दर्स दें मस्जिद में बैठ के, और मौलवी साहब उनको कहें कि देखो अल्लाह के बंदो अब नमाज पढ़िए, तब तो इसको गलत चीज़ें देख सुन के ख़राब ना करना, बुराइयां ना करो, गलत चीज़ें ना देखो, गलत बातें ना बोलो। कभी सहाबा कराम को इस तरह वन ऑन वन बेस पे जाके अल्लाह के नबी ने ना नमाज पे दर्स दिया, ना रोज़े पे दिया, ना बेपर्दगी पे, ना हया पे, किसी पे नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो लोग मुसलमान होने का मतलब समझ चुके थे। जो आज हमसे ओझल हो चुका कुछ हद तक। हम सोचते हैं नमाज पढ़ ली दैट्स इट, लेकिन वत्तकू किसी गुनाह में इन्वॉल्व होते हैं उस नमाज को ज़ाया कर देते हैं। तो ये मेन टॉपिक है कि पहले दर्जे पे लोगों को अल्लाह से जोड़ना है, अपना गुलाम नहीं करना, शख्सियात में नहीं लाके जाना, और दूसरी बात है गुनाहों की झिझक रहे। अल्लाह से डरने का मतलब क्या होता है कि अल्लाह की नाराज़गी से डरो। हम जब लोगों को और ख़ास तौर पर छोटे बच्चों को ये कहते हैं ना अल्लाह से डरा करो, अल्लाह मारेगा, अल्लाह गुस्से होगा, क्यों भाई उसको क्यों होगा? देखिए एक डर होता है किसी का, वो डर जैसे सांप का डर है या पुलिसमैन का डर है, मिसाल दे रही हूँ, या आजकल तो किसी कैमरे का भी डर होता है, खैर से इंसानों से ज़्यादा मशीनों से डरते हैं हाँ, क्योंकि इंसानों की नज़रों से तो हम बच जाते हैं लेकिन मशीनों से नहीं बचते। एक और भी डर होता है, वो क्या है? मसलन आपको डर है कि शौहर नाराज़ ना हो जाए, एक डर वो है कि जो वैसे ही खौफ ज़्यादा करता है, और जो ये डर होता है ना कि मेरा प्यारा मुझसे नाराज़ ना हो, ये ज़्यादा मजबूत होता है। आप किसी को नाराज़ नहीं कर सकते, इस बात से आप ज़्यादा खौफ खाते हैं। तो अल्लाह से वो पहला डर नहीं देना लोगों को, वही वाला जो चोर का या यानी सांप का डर है, नहीं को नौजबिल्ला, अल्लाह ताला जालिम थोड़े, बल्कि वत्तकू क्या है कि अल्लाह सुबहाना ताला की नाराज़गी से डरो। कभी मैं अपने आप से पूछूं, जब मैंने कल अल्लाह ताला के पास जाना है, क्या मुझे आज ही इस बात का तसव्वुर आता है कि कल वहाँ जब अल्लाह के सामने जाऊंगी तो मेरे गुनाह सामने आएंगे तो मुझे कैसा लगेगा? दिन में ये जो 5 वक्त की नमाज है ना, इसी बात की तैयारी है कि रिहर्सल कर लो, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो कि जब कल अल्लाह के सामने मैदाने महशर में जाओगे तो वहाँ अल्लाह से मुलाकात होनी है। तो लिहाजा हमारे लिए इसमें अमल की बात क्या है कि इबादात पे भी गौर करना है, लेकिन साथ साथ वत्तकूह की सूरत में अपने आप को बदपरहेजियों से और नाफरमानियों से बचाना है। तीसरी चीज़ वाती ओन, और मेरी इतात करो। ये क्या है? नबी कौन होता है? रोल मॉडल होता है, उसवे हसना, यानी नबी को सामने रख के ज़िंदगी गुजारो। जो मैं कर रहा हूँ वो तुम करते जाओ, जिससे मैं रुक रहा हूँ तुम भी रुक जाओ, पैगंबर के तरीकों पे चलो। ये है 3 नुक्ते, पूरा दीन मुकम्मल हो गया। ये सिर्फ हज़रत नूह की शरीयत नहीं थी, ये आज की भी शरीयत है। बस आप यहाँ आई हैं, आप चाहती हैं कि मुझे एक मुख्तसर सा मौका मिला, मैं यहाँ से क्या पैगाम लेके जाऊँ? मैं आपसे कहूँ नहीं देखें, अब 1 घंटे में क्या हो सकता है? कुछ नहीं, इज इम्पॉसिबल, कुछ नहीं आपको बताया जा सकता, कोई एक बात हो सकती है, कर लें करा लें। नहीं, आप अगर यहाँ आके बैठ के उठ के भी जाएंगी ना, तो आपको सिर्फ इस 2 आयतों में, इन 2 आयतों में एक दीन का पूरा बुनियादी नक्शा मिल गया। 3 काम करने हैं मैंने और आपने, और यहाँ उठने से पहले अगर मैं अपने आप से ये वादा कर लूँगी ना कि मैंने हतुल बसा यानी हर मुमकिन जितना भी पॉसिबल है मैंने इन 3 चीज़ों पर गौर करना है, क्या मेरी इबादत ठीक है? फिर इबादत को थोड़ा सा बंदा खोल के पढ़ लेता है, इबादत होती क्या है? फिर क्या मैं अल्लाह से डरने का हकदार करती हूँ, यानी मीन तकवा है मेरे अंदर? क्या इस ज़िंदगी में मैं बचते बचाते गुजर रही हूँ या पाँव फैला के गुजर रही हूँ? और क्या मैं अल्लाह के नबी सल्लम के उसवे को अपने सामने रखती हूँ? मेरी ज़िंदगी और उनकी ज़िंदगी को मैच करके देख लूँ, आपके शब रोज़ देख लूँ और अपने देख लूँ, आपकी बेटियों के देख लूँ और अपने देख लूँ, आपकी बीवियों के देख लूँ और अपने देख लूँ, आपकी सहाबियात के देख लूँ तो अपने देख लूँ। बस बेहतरीन मुहासबा होगा। मिलेगा क्या? यग़फिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। बहुत बड़ी खुशखबरी है उस इंसान के लिए जिसकी नज़र अपने गुनाहों पे हो। इस जुमले को अगर आपने महसूस करना है तो आप इसको गुनाहों की बजाय दुनिया की गंदगियों से टैली कर सकते हैं। गुनाह क्या है? ये ऐसी है जैसे आज के दौर में कैंसर। किसी कैंसर के मरीज को कोई कहे एक ऐसी दवा है या एक ऐसा तरीका इलाज है कि उसको अडॉप्ट करने से तुम्हारा कैंसर दूर हो जाएगा, बताइए कितने लोग हैं जिनके कान नहीं खड़े हो जाएंगे? खानदानों में कोई ना कोई तो ऐसी तकलीफों में मुबतला होता ही है ना, और डॉक्टर्स भी भागेंगे ताकि हम जल्दी से वो तरीका उठा लें ताकि हम उससे कुछ अपनी प्रैक्टिस बेहतर कर सकें। तो याद रखिए कि कैंसर तो सिर्फ जिस्म के एक ऑर्गन को लगता है ना, और जो लोग मेडिकल जानते हैं वो समझते हैं कि सिर्फ शुरू वो किसी एक सेल से होता है, एक सेल का दिमाग ख़राब हो जाता है, रैंडम ग्रोथ शुरू हो गई, यूं पूरा बढ़ने के बजाय वो उसी के ऊपर ऐसे ऐसे गिल्टी बना। सिर्फ एक सेल से शुरू होता है हमारे जिस्म में, बिलियन एंड ट्रिलियन सेल होंगे, और आहिस्ता आहिस्ता वो दूसरे साथ वाले सेल का फूट लेता है, फिर तीसरे का लेता है, और होते होते वो इतनी सी जगह काम करना छोड़ती है, और जब वो पूरे जिस्म को अंदर से बेकार करती है, दिल पे आती है तो इंसान को ख़त्म कर देती है। कैंसर एक सेल से शुरू होकर पूरे जिस्म को लेता है ना, बिल्कुल इसी तरह जो गुनाह होते हैं ना, वो भी हमारे जिस्म में बिल्कुल एक कोने से शुरू होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता पूरे जिस्म को उसके अंदर शिकार कर देते हैं। जिस तरह हम कहते हैं ना कि कैंसर का पता एंड पे चलता है, शुरू में नहीं पता चलता, बहुत लोग उसका इलाज करवा सकते हैं, शर्त यह है कि उनको पहले पता चल जाए। जब पूरा जिस्म शल हो चुका होता है ना, फिर पता चलता है। कहते हैं कि जी आपको इलाज नहीं हो सकता, अब टू मच इसकी स्प्रेडिंग होगी, टू मच रूट्स बन गए, वट एवर। इसी तरह जो गुनाह होता है ना, कुछ लोग बहुत समझदार होते हैं, यदि आप समझे कि हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स, उनको पहले ही दिन पता चल जाता है कि ये एक सेल इज रॉन्ग, और कुछ इतने भोले होते हैं कि उनको आखिर तक नहीं पता चलता कि हम गुनाहगार हो गए, बल्कि सब कुछ करते कराते वो कहते हैं हमें क्या है, हम ठीक है। बल्कि आप नोट करें कि जो लोग कैंसर के मरीज होते हैं, उनको बिल्कुल खुद भी नहीं पता होता हम बीमार हैं, घर वालों को शक होता है, आप वीक हो रहे हैं, आपकी भूख कम हो रही है, ज़बरदस्ती लोग उनको डॉक्टर पे ले जाते हैं, फिर वो कहते हैं अच्छा आपको यहाँ रहना पड़ेगा, रात टेस्ट होंगे, वो कहते हैं मुझे क्या, मैं तो अच्छा भला हूँ, क्योंकि मैंने करीब से एक तो ऐसे पेशेंट्स को देखा है, तो उनको नहीं पता होता। जब रिपोर्ट्स आती हैं तो लोग मानते ही नहीं, कहते हैं लोग ये तो सब ठीक ठाक है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं तुम्हें नहीं पता अंदर ये हो चुका है, अब 2-4 महीने की खेल रह गई है। बिल्कुल इसी तरह जब बंदे के अंदर तकवा की कमी होती है ना, अल्लाह से ताल्लुक़ की कमज़ोरी होती है ना, तो उसको पता ही नहीं चलता कि मेरे अंदर का सिस्टम ख़राब हो रहा है, वो हर वक्त यही कहता है आई एम फाइन, इट्स ओके, कोई बात नहीं, और भी तो हैं, सब है, यानी वो बिल्कुल अपने आप को ईजी फील कराता है। लेकिन जब पूरा अंदर से जिस्म जकड़ जाता है, और वो उसी की वजह से फिर अपने गुनाहों के चक्कर में आ जाता है, क्योंकि जिस तरह कैंसर जिस्म को वीक करते हैं ना, इस तरह जो गुनाह होते हैं ना, ये हमारी स्पिरिचुअलिटी को वीक करते हैं, हमारी रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाती है। हमें पता है एक चीज़ गुनाह है, लेकिन हम नहीं बच सकते, हमें पता है ये चीज़ बहुत अच्छी है और इसको करना लाजिम है, हम कर ही नहीं पाते। नतीजा क्या होता है कि हम अपने ऊपर भी काबू नहीं पाते। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि देखो नूह अलैहिस्सलाम ने कितने प्यारे तरीके से इनको बताया कि वाकई तुम कैंसर नुमा गुनाहों से बचना चाहते हो, तो फिर ये काम कर लो, तो अल्लाह ताला यग़फिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम, तुम्हारे कुछ गुनाहों को माफ़ करेगा। ये लफ्ज़ जो मिन लगा है ना इधर, इसके दो मानी है अरबी ज़बान में, मिन के बहुत सारे मानी है, लेकिन एक मानी क्या होता है, सम ऑफ़ के मानों में, सम ऑफ़ योर सिंस, यानी तबईस बस, और दूसरा इसका मानी होता है मिन कानी बयानिया, क्लियर कर दिया कि सारे गुनाह माफ़ होंगे। अगर पहला मानी ले कि कुछ गुनाह माफ़ होंगे, तो मुफस्सरीन कहते हैं कि यहाँ कुछ गुनाहों की बात क्यों की, सारे क्यों नहीं किए, तो इस पे फिर मुख्तलिफ बातें आती हैं कि हकूकुल्लाह से मुराद जो गुनाह होंगे ना, वो तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से खुद ही माफ़ कर देगा, यानी अल्लाह के जो राइट्स हैं, यानी इबादत में जो कमी है, लेकिन हकूकुल इबाद यानी जो लोगों के राइट्स हमने लिए होते हैं, मसलन किसी का हक तलफी की, चोरी कर ली, किसी की गइबत कर ली, किसी का माल चोरी कर लिया, वट सोएवर, ये जब तक वो लोग ना हमें माफ़ करेंगे, तब तक हमारी माफ़ी नहीं होगी, ठीक है। बस कहते हैं कि नहीं, मिन जुनूबिकुम से मुराद ये कि अल्लाह तुम्हारे सारे ही गुनाह माफ़ कर देगा, और इसकी दलील मौजूद है, अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि अन नदमु तौबा, नदामत जो है ना ये तौबा है, जो ही बंदा शर्मिंदा होता है ना, उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। क्या है शर्मिंदगी, आप देखिए क्रिश्चियनिटी में शर्मिंदगी का या माफ़ी का क्या तरीका है, आप लोगों ने शायद कहीं पढ़ा हो, पार्डन होती है उनके यहाँ, और बिकती है उनके यहाँ पार्डन, प्रीस के पास जाके खरीदनी पड़ती है आपको, ये $100 वाली पार्डन खरीदनी है कि 500 वाली खरीदनी है या 1000 वाली खरीदनी है, और कुछ लोगों का ये बिलीफ है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे वो हमारे सिंस के बदले के लिए सूली पे चढ़े गए, और अब हम कुछ भी कर लें तो वो हमारे लिए ये माफ़ी करवा के चले गए। अब ये उनके तरीके हैं, हालांकि उस पर बात हो सकती है कि दुनिया में तो ऐसा कभी नहीं होता कि ट्रैफिक का रूल एक तोड़े और टिकट दूसरे को मिल जाए, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है, दुनिया की तो सारी जेलें ही फेल हो जाएं अगर करे कोई और भरे कोई, तो ये सारी चीज़ें तो नहीं। लेकिन इस्लाम में यहाँ जो मुआफ़ी की बात हुई है, क्योंकि इस पे आगे भी बात आनी है, तो थोड़ी सी ज़रूरत है इस बात की कि इंसान गुनाहों की माफ़ी पे बात करे। माफ़ी मांगना या शर्मिंदगी या सीकिंग अल्लाह ताला से जो फॉरगिवनेस मांगना है, ये क्या होती है, फर्स्ट थिंग ये होती है कि बंदा रियलाइज़ करे कि आई एम सिनर, मैं गुनाहगार हूँ, आई एम रॉन्ग, मैं गलत जा रही हूँ, मुझे पता मेरा तरीका ठीक नहीं। ये एहसास शुरू हो जाए ना, तो समझे कि बंदे का दिल अब गुनाहों की माफ़ी की तरफ चल पड़ा है। फिर सेकंड लेवल क्या होता है, और इसका ताल्लुक किसे, पास से, यानी हम अपने पास्ट के सिंस, माजी के जो गुनाह हैं उसके ऊपर गिल्टी फील करते हैं, यानी टू फील गिल्टी इज समझ लें कि इस शर्मिंदगी का नाम है। सेकंड इसके लेवल क्या होता है कि बंदा फिर कहता है ओके अल्लाह ताला, लेट इट स्टॉप हेयर, आज के बाद ख़त्म। मसला आप देखें ना कि घर गंदा है, तो आपको एहसास हो गया फर्स्ट थिंग कि ये घर गंदा है, क्योंकि जब तक एहसास नहीं था आप कहेंगे सब तो ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट थिंग रियलाइजेशन, सेकंड आप कहते हो कि नो नो मोर ट्रैश, खबरदार किसी ने गंद डाला, कोई गंदा नहीं करेगा, जो भी है अब और नहीं डलेगा। उसका नतीजा क्या होगा कि घर मजीद गंदा होने से बच जाएगा। थर्ड स्टेप फिर क्या है कि लेट इट क्लीन, चलो पकड़ो सब, कोई वैक्यूम पकड़े, कोई डस्टर पकड़े, चलो सब मिलके घर साफ करते हैं, कोई वाइप आउट कर रहा है, कोई विंडेक्स लगा रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, और थोड़ी सी एफर्ट से पूरा घर साफ होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, लेडीज़ तो बहुत अच्छी तरह जानती हैं, मियाँ की शामत आ जाती है, बच्चों की आ जाती है, आज ही तो सफाई की, और जब खास तौर पे खुद की हो, हाय अभी तो कमर भी सीधी नहीं हुई है, आवर्स के हिसाब से बुला के तो साफ कराते हैं। तो वो कहते हैं कि अब तो खबरदार किसी ने अगर पाँव भी जमीन पर रखे कि अभी तो पैसे नहीं भूरे हुए हैं, और अगर किसी से कोई चीज़ गिर गई तो समझें कि उसकी शामत आ गई ना। तो बस मिसाल मेरा हल समझ आ गई है सबको कि जिस तरह से घर साफ होने के बाद फीलिंग्स आती है ना, मुझे तो इंतहाई मज़ा आता है। मैं जब सफाई कर लेती हूँ, पहले तो मैं करती बड़ी मुश्किल से हूँ, सच्ची जो बात है कि फिर मेरी सफाई बहुत मुश्किल होती है कि वो 6 सारे दिन में एक ही अलमारी साफ़ करूँ, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ को नापना तोलना होगा। जब मैं कर लेती हूँ ना, तो फिर मैं उस कमरे में बार बार जाती हूँ, बाहर से आके देखती हूँ कभी एक एंगल से कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा ये कोना ठीक नहीं, ये चादर लटकी हुई, अच्छा ये कुशन टेढ़ा है, ये वो, खुद ही बंदा खुश होता है। वो जो फीलिंग्स आती है ना क्लीन के बाद, बस जब आप फील करके देखें कि आप घर पूरा साफ करें, उसके बाद फ़ौरन क्या फीलिंग आती है, चलो आप खुद शावर लेते हैं, क्योंकि फिर आपका अपना आप गंदा लगता है, फिर आप शावर भी ले लें, फिर शावर लिए चलो कंघी भी कर लें, चलें थोड़ा मेकअप भी कर लें, आज घर वालों के लिए कर लें, हैं पहले तो बाहर वालों के लिए करते हैं, फिर जब घर साफ हो तो फिर आपका एकदम माइंड फ्रेश होता है, फिर आप कहते हैं क्या करें। बस अगर मैं अपने आप को सोचूं तो फिर मेरा दिल चाहता है अच्छा चलो मैं कोई रैक से कोई अच्छी सी बुक लेके पढ़ती हूँ, यानी खुद ब खुद एफिशिएंसी बढ़ती है। और ज़रा आप कभी साफ किचन में जाके देखें तो क्या होता है, खुद ही पकाने को दिल जाता है। आप सोचें अगर आप कहीं जाएं और किचन खूब गंदा है, काउंटर पे चीज़ें पड़ी हैं, फ्लोर पे पड़ी हैं, आप तो मेरा हाल है वहाँ चाय भी नहीं बना सकते, चीनी की जगह नमक डाल के आ जाएंगे, और आप साफ जगह पे जाएं तो आपका खुद दिल चाहता है करें। बस ये सारी फीलिंग्स आप ले आए, जब बंदा गुनाहों से पाक होता है ना, तो उसको वही फीलिंग आती है जो घर साफ होने के बाद आती है, फिर वो कहते हैं मैं साफ हो गया हूँ, फिर उसको फ्रेश एक ट्रिंक्विलिटी का एहसास होता है। आप अपने आप को खुद चेक कर सकते हैं कि आपके गुनाह कितने माफ हुए हैं, कितने हुए, ये फीलिंग्स बढ़ती जाएंगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप क्या कहेंगे, अब मैंने और गंदा नहीं करना, अभी तो अल्लाह से माफ़ियाँ मांगी हैं, अभी तो मैंने अपने आप को इतना इस काम में खपाया है, तो लिहाजा फिर जो तौबा का अगला दर्जा होता है ना कि स्टॉप इट, अब इसके बाद नहीं करना, और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि अब कोई अच्छा काम करे इंसान, जिससे पिछली कमियों कोताहियाँ दूर हो जाएं। मसलन वो वक्त जो हमने शैतान के रास्ते में लगाया वो रहमान के रास्ते में लगा दें, वो जिस्म जिसको हमने नाफरमानियों में मोटा किया उसको अल्लाह की इताअत के कामों में घुला दें। अगर हमारा माल बहुत ज़्यादा शैतान के रास्ते में लगता था, तो अब हमारा माल जो है यानी मनी जो है वो अल्लाह के रास्ते में लगे, यानी हर दिन अपने आप को बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर करते हुए इंसान अपनी इसलाह करता जाए, और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल एक नया इंसान बन चुका होगा। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं हज़रत नूह की दावत क्या थी कि देखो अल्लाह ताला तुम्हारे इन कामों के बदले में तुम्हें क्या देगा, यग़फिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम, तुम्हारे बड़े छोटे सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, डिपेंड करता है कि तुमने किस दर्जे के गुनाह किए, और वह युअख्खिरकुम इला अजलिन मुसम्मा, और तुम्हें एक मुद्दत तक मोहलत देगा। ये कौन सी बात है, इसको समझ लें साथ अगली को भी मिला के, कि इन्ना जलल्लाहिज़ा जाला युअख्खर, कानून क्या है, व्हाट इज़ द रूल, कि अल्लाह का जब फैसला हो जाता है ना, डन है इस वक्त किसी काम का होना, वो टलता नहीं, लेकिन तौबा इतनी मजबूत चीज़ है, गुनाहों की माफ़ी इतनी बड़ी चीज़ है कि ये अल्लाह के फैसलों को बदल देती है। मतलब क्या है इस बात का कि अगर तुम्हारी मौत का वक्त आया हुआ है ना, अल्लाह तुम्हारी मौत के वक्त को डिले कर देगा, تمہاری بیماری کا وقت آیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری بیماری کو دور کر دے گا۔ تمہاری چوری ہونی تھی، مثال ہے، اللہ اس چوری کو تم سے ڈیلے کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے توبہ کی ہے، تم نے اللہ کی فرما برداری کی طرف قدم رکھا۔ اب دیکھیے کہ ایک چھوٹا سا مسئلہ سمجھ لیں، بوجھل نہ ہو۔ ہماری تقدیر ہے نا، فیٹ جس کو بولتے ہیں، قسمت، اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کے ذہن میں کنفیوژنز ہیں۔ اس پہ ایک پورا لیکچر بھی موجود ہے کہ جس میں ہم نے اس کے ڈفرینٹ اینگلس دیکھے تھے۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں قسمت بدلتی ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں بدلتی، اور اسی پہ باتیں بہت ساری ہوتی ہیں۔ قسمت کے بارے میں جو سمپل سا نظریہ ہے وہ کیا ہے کہ ہماری فیٹ یا قسمت کے جو فیصلے ہیں نا، یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو کبھی نہیں بدلتے، اور دوسرے جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں۔ جو نہیں کبھی بدلتے نا، وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پری ڈیسائیڈ کر چکے۔ بس ہماری ماں کون ہوگی؟ کیا آپ ہم پوری بھی کوشش کریں تو ہم اپنی ماں بدل سکتے ہیں؟ ہم کہاں پیدا ہوں گے؟ ہم وائٹ ہیں کہ بلیک ہیں؟ ہم پڑھے لکھے معاشرے میں کہ کسی گاؤں یا کسی جنگل میں؟ یعنی کچھ فیصلے ڈیسائیڈڈ ہیں، دوسرے جو فیصلے ہیں نا، مثلا ہمارے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، فیوچر میں جو ہوگا، اس میں ہمارے گناہ بہت بڑی ایک رکاوٹ ہوتے ہیں۔ ہماری کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو اس کو بدلا دیتی ہیں۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ چاہے کہ اس کی عمر لمبی ہو؟ آپ ہی بتائیں، ہے کوئی؟ جواب یہ ہوگا کون نہیں ہے، کوئی ہے جو لمبی عمر نہ چاہے؟ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کے مال میں برکت دے، انکریز کر دے اس کی ویلتھ۔ دونوں ہی چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان کا دل اندر سے اچھلنے لگتا ہے نا، بلیوں کی طرح۔ بہرحال تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ہر ایک ہی چاہتا ہے، تو کہا پھر کیا کرو؟ صلہ رحمی۔ صلہ کس کو کہتا ہے؟ ملانا، رحمی، رحم، رشتے، یعنی کنشپ جس کو انگلش میں بولتے ہیں۔ اپنی فیملیز کے ساتھ اچھا تعلق رکھو، اور صلہ رحمی کا بہترین تقاضا کیا ہے؟ یعنی اس رشتہ داروں سے اچھے سلوک کا، یہ نہیں مطلب کہ ہر موقع پہ ان کو گفٹ دیتے رہو اور وہ تمہارے گھر آئے رہے اور تم ان کے گھر رہو۔ یعنی صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان کو اللہ کی رضا کے لیے ملے، اور اگر کوئی تم سے کٹے تو تم اس سے جڑو، یعنی تمہیں کوئی نہیں دے رہا تو تم اس کو دو۔ یعنی اس کی ایک ڈیٹیل ہے، صرف مثال دی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک جو ہوتا ہے نا، وہ انسان کی عمر میں برکت ڈالتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ رشتہ داری کی بات ہوئی، صلہ رحمی کی بات ہوئی، میری نظر میں اپنے رشتہ داروں کے لیے سب سے بہتری وہ ہوگی جو مجھے اپنے لیے پسند ہے، میں ان کے لیے بھی مانگوں۔ اگر مجھے اللہ کی کتاب اچھی لگتی ہے تو میرے سے اگر آپ پوچھیں تو میری تو سب سے بڑی خواہش ہے کہ مجھے سب فارغ کر دیں کچھ دیر کے لیے، اور صرف میں اپنی فیملی میں جا کے تو ان کو ایک دفعہ اللہ کا کلام بتاؤں، پڑھاؤں، سکھاؤں۔ بہت سارے ان کو بتانے والے ہوں گے، لیکن میں اپنا فرض ادا کرنا چاہتی ہوں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جو چیز مجھے پتہ ہے وہ میری پھپھو کو بھی پتہ چلے، میری خالہ کو بھی پتہ چلے۔ تو لہٰذا کچھ نیکیاں انسان کی عمر میں اضافہ کر دیتی ہیں، اور کچھ گناہ جو ہے نا وہ انسان کی رزق کو ختم بھی کر دیتے ہیں۔ یہ ایک پورا اس پہ ایک ٹاپک ہے، افیکٹس آف سنس، اس میں ہم نے اراؤنڈ 24 پوائنٹس نوٹ کیے ہوئے ہیں کہ جو ہم گناہ کرتے ہیں نا، اس کے ہمارے اوپر افیکٹس کیا آتے ہیں۔ اگر آپ سننا چاہیں تو ویب سائٹ پہ شاید ہوگا، افیکٹس آف سنس کے نام پہ، یعنی گناہوں کے اثرات۔ تو بہرحال اللہ سے دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان نیکیوں کو قبول کر کے ہماری تقدیر کے برے فیصلے جو ان کو ہم سے ڈیلے کر دے۔ پھر فرمائے لو کنتم تعلمون، کاش تم جانتے۔ یعنی ایسے لگ رہا ہے کہ حضرت نوح کے دل میں بڑا ہی درد ہے اپنی قوم کے لیے، اور وہ بڑی تڑپ کے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ لوگ میری بات کو سمجھ جائیں۔